Laat me dan zo niet naar huis toe gaan, ik ben al met één kus tevreden. Zoenen kan geen zonde zijn, geef me dus een kusje klein. Want al zegt zo'n zoentje niets, hier van binnen doet het iets. Het is heel onschuldig en vast niet verkeerd. Je hebt het als kind van je moeder geleerd. Heus, je kunt niet beter doen. Geef me dus een zoen. Soms leidt zo'n kusje in eer en deugd het leven in andere baan. Het is vaak een drukproef van levensvreugd. Laat je die kans niet ontgaan. Zoenen kan geen zon. Zijn. Geef me dus een kusje klein, want al zegt zo'n zoentje niets, hier van binnen doet het iets. Het is heel onschuldig en vast niet verkeerd, je hebt het als kind van je moeder geleerd. Heus, je kunt niet beter doen, geef me dus een zoen. Je hebt het als kind van je moeder geleerd, dus je kunt niet beter doen.